Hola, bona tarda. Som la Laura, la Nerea i la Candela de Tercer. Avui us parlarem de la Sagrada Família i de l'Antoni Gaudí. Sagrada Família s'ha transformat en un símbol de la ciutat de Barcelona. A més, és una església que s'ha fet amb els donatius de les persones riques. La va dissenyar l'arquitecte Antoni Gaudí. L'Antoni Gaudí, quan era petit, li agradava passejar-se per la muntanya i mirava les flors, els arbres, les fulles, els animals, les coves, i quan es va fer gran i es va fer arquitecte, va pensar a fer edificis que s'assemblessin a la natura. Sí, que és hora d'esconder del mundo el dolor. Bajo la piel, sé que estaré bien, los gatos como yo caen de pie. I així ho va fer. Un dia, quan estava passejant pel carrer i anava pensant en els plànols de la Sagrada Família, va creuar les vies al tramvia. No va veure que arribava el tramvia i li va atropellar. Llavors, l'Antoni Gaudí no va poder acabar de construir-la i han sigut altres arquitectes que l'han acabada. Això ha passat a l'any 2012. Així que la va començar a l'any 1882, han acabat a l'any 2012, han trigat 130 anys en fer-la. Si vols saber més coses de la Sagrada Família i de l'Antoni Gaudí, escolta Ràdio Primavera. Quiero jugar mi suerte por ti.